योग्य ले जा बाहे योग्य ले जा हैं वो ते कोई है मां आमना कोई बाप ले जा जोने भी ते ले जा जोने भी है अतने में सही मारू मम्मी अतने में सही मारू अतने से ये लड़ूंगा इन्हों भी बोली साने बाद में मम्मी चना उपयोग आए हम इडी इडी हाँ इडी लोग अंग्रेजी रे दाये अमली मैं मां सूरा को आ रहा मध्य में जी यूरो या बरे जाए यूज़ हम आपको यूज़ हम यूज़ हुआ रे मैं मिचिनो प्योर बरे अगुच नो ते लीजे प्योर सं नहीं भाभी आओ मुझे प्योर सं महोदय बाबू मैं मिस घारी गाली सैनी गुटर खा रखा प्योर नहीं बाला भाभी ओले मैं मिस घाव यूँ ही चुनाव ज़ुल्म प्याज वाज जाऊं डे ना लेकिन शेयर भी लोगा तो आज इन लागे मिले ओ है चौसा चौसा हाँ ना चाऊ मिलो काम आऊ मिले तो लाये डे कैडे कैडे कैडे मम्मी जाऊं कैडे तीजे नाले में तीजा बुनी नाले में बुनिया वाला है निमोंगा का मम्मी मामा युवा ने लोगा का तालो ला हैं अब तायु में काम आलिगा ली स सीने तू है तो आये लूमियन लो काम मामला है लूमियन लो काम मामला काम मारे मम्मी ये काम मारे चना रोब माज़ग बोंची डाबे जो बाव ची ये मी ये ये ची निज़े माँ मम्मी का चना जी में म्यूज़ म्यूज़ ती नी रे बो होला ती बा जो ती बा कोलां सोंग माये याऊं ने आउंगा ये तम्बी ए सो महोला इलिने सोलो नोले ते या लोंगा ए सोलो कोनी डाम्या मचामी बुला हैं ए सो मोहु हैं ए सो या मसूबा हु मम्मी है मसूबा हु लाले लावारे छोले छोवारे ये ने मम्मी ये ने ये याऊं ने आउंगा ले ते निंगे नोए दा तू तमी ए सो गाले ते निंगे नोए तमी अमेटा चाऊ सिया काऊ ने ते निंगे नोए जोड़ी สนีเนี่ยตะนิงกันหนูอ่ะไอ้ตองไม่ปิ๊วอ่ะพูแห่เนี่ยล่ะโอ้แค่บาบีเปียเตดิเนี่ยมวยดิเนี่ยเปิ้ลซะเป้มะเมยฮะมวยจินเนี่ยมวยจะมาบ่นี่ชุ่ยญาชุ่ยลุลุย่าดาเมียวมาหมอกดาเป้มะเมยยอดซะมาอั่นหลุซอยินบาพี่ลุจนเอาสนีเนี่ยมามวยถ่าดาเป้บาเปียวดิตะนิงกันหนูดิมีช้อล่ะอีซูเนี่ยไล่เผ่เนี่ยมามวยบ่าล่ะลุมะเมยคัดเจคัดเจคัดเจกวยฮ่าเมเมจองดิจนเอาละเคียบ่งญาบาบีมะเมย งาติบีเฟเฟ่โกตูตูติติสกาเปียวเสียชื่อเด้สู่กระเดะกงาติไล่บีนอกเนเสร็จเปียวเมสกากานาเนมะนาผัวเนนาบาเฟเฟ่เยสู่ดาเอ้อหล่าบ่ฮู้ล่ะเฮ้เฮ้าจำมาล่ะเฮ้าบ่ได้เฟเฟ่แกๆๆเฮาอีเลยเสร็จเปียวซะเอ้อวาเนรอนาลุไม่อยากอวาเนนาจีอเมียคงซิมมายานาเนเวนาบ่แม่เปียนาท่องบ่ไม่เปียวซะเปียวซะตะมี้เลยตะมี้ไอ้น้องปุ่ยเองก้าวมะล่ะลุ อาทีเนงาทีเนไอ้ใต้มาเว้ยเปียเบ็ดเนี่ยจูชิงโกจูไล่เด้สู่กระเดะกงาตะมี้ดีสกาမျိုးเปียวတော့แม้สู่ดาตั่วปี้ซาอืมนี่อเมไม่ชื่อดานาเรกว่าใต้นาเดมุ้ยมายีมุ้ยมาเยตะลิจะไล่ดาเนาะบะพี่โลแลผิดไปเยแฮ้งูก้าวมาซินคังลินก้าวมาสานยะเด้เนี่ยอเมหาลินยวยต่อเด้เนี่ยมาใต้ต่อดานาเลล่ะเนี่ยไม่ชื่อกูงาโกยวยดาจี้ซางาบะละต่อเลยพี่ๆกูยวยมิโลเมีย ตั้งไงเนี่ยเตียอะล่ะพี่ๆอ๋อดีคุ้ยมาเปียวๆมั้ยบ้าดิชอบเปียวน่ะตู้ย้อกันเนี่ยตู้เตยดางาเนี่ยบ่ใส่มั้ยแหละเอ็งดองเป้ยุ้ยเนี่ยเนี่ยมาหลูหมูยี้ซี้บัวยี้เอ็งดองยี้อะเผ็ดเบ็ดก็น้าแหล่ได้หลูหมูมายุ้ยเฉ่ดักเตลูเปียวดาแห่น้าแหล่ล่ะ เอ้ยอ่ะอีอ้าลงกูบ่ละน้าแหล่บ่ได้พี่ๆบ่ๆกว่าน้าแม่ก็กูบ่ละอืออมลีน้าแม่กูก็จောက်จောက်เสียบากะล่ะตาดงจะไปนี่ซะล่ะพี่ ရှိလိုက်တဲ့နာမည်ကြီးကက်ကက်ကက်ထားပါတော့ဘယ်မှာနေတယ်လဲဘာလုပ်တယ်လဲသူ့မိဘကဘလူတွေလဲပြောစမ်း သူနေရတမျိုးလမ်းထိမှာပါဖေဖေရဲ ့အေး သူ့မိကကြာတော့ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရင် တော်တော်တော်တော်တော့ငါသိပြီနွဲ့နွဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးခေနွဲ့နွဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့နွဲ့နွဲ့ကလေးနဲ့မရင်ပဲရိုင်းလွန်းလို့ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရိုင်းလို့ကလေးတွေနောက်ပြန်ပေါနေတာများမကြားမိဘူးကသမီးလား ဆိုင်မောင်ဖေဖေရဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူ့မိနဲ့ပေါရမှာမဟုတ်ဖေကိုဗလာလူရိုးလူကြီးလေးပါဖေဖေရဲ ့အမလေးဒီနာမည်ကြီးထက်ထက်မပြောစမ်းပါနဲ့ငါချက်သိမ့်ထားလွန်းလို့ငါသိပြီငါသိပြီမနဲ့6နာရီလောက်ဆိုငါဆိုင်ရှိကဖြတ်ဖြတ်ရှောက်သွားတဲ့ กูบลากองกองเม็ดหมั่นนี่ตะกากาเนี่ยกองเล้กูเปล่าน่ะมะล่ะหุ่ดตาบ่พี่ๆเต้หุ่ดตาบ่ทีนี้สิว่าแล้วพี่ๆกูบลาอะลิหลุดลงหลุดได้ละจี้ตาบ่อะแม่สึกใจจ่าอิมตันนุ่นแน่เปาะเปาะมาเด้พี่ๆเฮ้ตู่หาตู่เปาะเปาะมามางาเน่ไม่ใส่หุ่ดบ่ต้องหลุดเลยพี่ๆเปาะเปาะเลยต้องมีเยนุ่นๆยายงาสนีต้องมีหือดีมิ้วบลาซูได้งะเน่ก็ละสนีตาอะกูบ่ลีพะยาพะยาดูอ้าผ่านเนี่ยก็ตะเน่งะนุ่ยบ่ผิดผู้บ่ ไม่มาไปไม่เต็มไม่ชินอยู่แล้วย่ะบ่เลยโซ่แหละมิมิสะกะงาติบิเนาะตีเมียหยินแหละติเนี่ยๆๆชื่อจ๋ามาบ่ฮู้ไอ้หนองแป้บ่ฮู้เฮ้ไอ้ดายําแป้ยําแป้ยําแป้ครับเนี่ย มันดีหญ้อเลยอะไรเอล่ะมาลาบมาลาโลจีซันจีซันจีซันหญ้อเนี่ยอะไรล่ะกูกูเอลาบะเมลูกกะดิไปเนี่ยนอกดอถ้าอย่างเออะลิกูกูซีโอไม่อยากอย่างลามาป้อไอ้ดิลูกกะดิดิดาลิดิยောက်ลิแหมปุยๆดิกะกองเนี่ยอะเทซุนอยู่จีเนะตีล่ะเกบ้าดาอีแท้นะมองเอลูกกิสะวอกูกูเมเมเนี่ยซุนิดันเมเนซุจีเลยล่ะคัดเดคัดเดคัดเดกูรู้ละกูกูเอกูกูเมเมเนี่ยอยู่ซะดิกะลิใต้ปิ๊ดแล้วมาชี้สันเน เดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยกูกูเอเดี๋ยวดูอีเดี๋ยวดูเมมี่สกาไตปิ๊ดมาเลยสวยเนาะพ่อดิอ๋อหุล่ะไอ้ไตไม่ပြောเลยหุเตอีหุเตหุเตเอ้เผ่พี่กูบ่ပြောจีเตอีเล่ပြောล่ะแล้วกูกูเอบ่ပြောเลยเผ่พี่ပြောล่ะดิก็ชุบเนียเลยหือนี่ดิแนนดิโอ้ส่งมั้ยส่งมั้ยพี่ๆပြောล่ะดิลูกูกูเอดิลูดิลู อีกว่าตรุอยู่ซะเนี่ยคัดเซนเซนมั้ยเอ้อแล้วกูรู้เบลุลุจ่ายกันก้าวมั้ยอีเนี่ยต้วยล่ะกูกูเองเบลุลุยกันก้าวมั้ยสุดาอะผีโหไม่ป๋องกูก็มาซ้อมเพชรดิกูสิเบลุเมียนเลยไอ้ซ้อมเพชรเจ็ดกูก้าวเดบ่อองพอเรเนี่ยมาตัดติโหลเด้อีตัดติตัดติเกเปียวละมองกูก็เลยซ้อมเพชรเจ็ดกะเบลุเมียนเลยลุมีก้าวผ่ากินตามีดิบิบ่นี่หึซุยนี่ต่ายเมนากู โอ้ရှင်โกโอ้ขะมยาโกอืมตื่นไม่ตื่นหรอกนักกูน่ะมาตื่นอืมจุ๊กชิ่งเป็ดตัวมะโลดอกจุ๊กก็แลขะมยาไอ้เป็ดตัวมะโลนี่ๆๆซ้ําบ่ขะมยาก็จุ๊กไอ้เป็ดกูบ่บ่ลงมาเลยบ่าเลยอะแยตัวตอกบ่ลงอะล่ะเฮ้ยบลากูชามะโลရှင်บลาเปี่ยวบลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี่ยวบ่ลาเปี 后爸比到后爸比有钱的在比狗妈比比狗妈比到 啊都卡呗咱来去妈比啊哦比哦这些人弄你上班呢把文件啊就我听说过嘛我们知道今晚叫嘛谢谢啊姐 阿们丽丽阿们丽丽那阿丹那打的家里啊楼也来劲不来耶楼也来劲不来耶 你这狗挪着成熟的这个最慢了我立地路门所做个地瓜，挪着头呢，背上了牙膏呢。 是干表的，机表呢？ 机表的，机表的。 就把俺要家里的嘛，路着路高些，没人啦。 没，对嘛？就个没个嘞，没个里头嘞嘛，没嘛高，没嘛面皮，哪来了？哦，看明呢，自家塞表路，包括俺爹妈们好，关嘞，关嘞，是你舅妈机。 哦，是俺表阿的系列的喏，这你俺会叫机机。 咱也不用嘛，别的客户就弄的路撇到给的西道，困了吧，妹妹？咱先可别打妈妈嘞。 妹妹困了吧嘞，咱？这哪比嘛咯？困没了路撇几把嘞？ 我打来讲妹妹，我打来讲我了呗。都干的，妹妹也吹嘛叫的，一手包。哎，那利息多哦，完了嘞，给拆拆，拆，拆你哦。 Okay. Emma, be seen. Couldn't have been me. Couldn't have been a way. Get off. The meat was out of my little. Hey, Ninny, get it, Bella. Ninning a diamond's yashit, hey. Oh, okay. In young and yabby, met. Not being at Missan Yad and Mimi, a chinny without the mola. Okay, see, but. ตารุมิงลาซองกฤษาโกอตัดไหนซุอจิ้นชုံอ่ะมั้ยโอเคมิงกะลีชินเยอโลโกไล่หลุไม่ผิดผู้กั่วผิดไหนเนี่ยเป็ดมีบาเมญนาซုံนี่เล่าฉีบีกระโดดไล่ปี้ดาบาเปตาเยไม่ผู้ล่ะหุบป่ะมั้ยหุบป่ะเมียงงาวเตตาบ่ดิกิกะดุขิดงาโลไม่ผู้กั่วมิงลาซองลาเดลูกดิกะลิอสาบาตะเพียนตะเพียนซาจาราละผั่วปิสิจาโดนะจัดตันทีเล่มะโกเลตะป้ายป้ายมีเล่ผั่วจินญาราติยะล่ะอะถ้าเล่าตองมั้ยล่ะมะเม อมลีไต่หุบไต่หุบเอกขันเนี่ยมงโกเลยยောက်จ้าก็ไต่บุกเองนี่แท้ๆมิ้งมาก็สลิ้นเป็ดไอ้เจ๊แท้ๆอมลีนี่ไต่จောက်เสียก้าวเนี่ยลูกนี่เฮ้ตลอดมาเมตลอดมาตลอดอะกูหลอกตีอ่ะเองดิอะมิมิตะโบราโกเลยจนยิ้มไปพี่อีเนี่ยจนอะตุบะเป้เองคุณน่ะตั้วไล่ป่าวมั้ยเนาะมิพี่ป่าว ยอมมากูเปลี่ยนเซ้เลยสรว่าด่าမျိုးบ่ဟုတ်ล่ะဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေอืมတမီးမားပါတယ်တမီးကိုခုနှစ်ပါဖေဖေရေနော်ခုနှစ်တည်းမဟုတ်လားဟင်အဲတနက်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကိုအလဲထုတ်ပြီးတော့ကဆုံးမနိုင်ပါနဲ့ဖေဖေရေအမလီမောင်မင်းကြီးသားအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဗျာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့မောင်မင်းကြီးသားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျုပ်အလဲမထိုးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအော်နေနေနေန ကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့မိမိဟာအေးရဲ့မိမိဟာရအေးရဲ့ဖီဖီဟာလေကိုကိုရဲ့ဖီဖီဖီရမှာပေါ့ကဲကဲကဲကဲထားပါတော့ထားပါတော့ထားပါတော့မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲကဲအဲ့ဒါပြောလိုက်ဒီနေရာမှာဖီဖီရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ဖီဖီအနေနဲ့ကတမိတရားလုံးကိုပေးထားရတယ်လူစိုးတော့ကတော့စားကွာတော့တော့ကွာဗျာငါသိတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဘယ်လိုလဲခလ မဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘူးဟိုကာရဝိတ်တို့အင်းရလိတ်တို့မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်းဒီညီကုန်းရွှေမမင်းသမီးလောက်မှာတော့လုံမှာဖြစ်မယ်ကွာဒါပဲ ဖြစ်ပြီးဆန်တာအတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ရပါစေမယ ်ဩဩဟေးနောက်တစ်ခုဘာလဲမင်းတို့အတွက်သရိုးသမီးသရိုးသားဝတ်စုံဝယ်ရင်လေ ဟုတ်ကဲ့ ငါ့ဘုလည်းဝတ်စုံတစ်ခုတော့ပိုးပါကွာနော်ဩမှာရှိကြဒီကဟိုလူတော့တဲ့မတိုးတော့ဘူးတုံးနေပြီကွာတုံးနေပြီ ဖြစ်ပြီးဆန်တာအတိုင်းဖြစ်ရပါစေခင်ဗျာဖြစ်ရပါစေမယ် เออโอ้เฮ้กูอกองซาโหตยีพนักกลิเตียงแลเวแกบุมะมิเนเนาะพนักกลิเตียงพนักซีเตียงไม่ใช่บุกว่ะ พิพิสันดาอไต กูกูกู หึๆๆเปียซันอีกูกูน้าท่องมั้ยเปีย ๆกูกูอ่ะลิตะแกโหอไนไม่ติดใจอู หุล่ะเปียซันมาอีเยကိုကိုဘယ်ဟာဗာရီမြအလိုက်မသိဖြစ်နေတာတော ့ဟိုကလေအေးတို့မင်္ဂလာဆောင်နေနေကမမ်းမီအဲ့ခံပေးကြရတဲ့စူစူတို့နူနူတို့ယူယူတို့ကိုကိုမှတ်နေဘူးလား မမ်းမီတာပေါ့သိမ့်မမ်းမီတာပေါ့အေးတင်ငယ်ချင်းနေလေ သူတို့ခင်ဗျာကိုကိုရဲ့မင်္ဂလာပွဲအဆအဆုံးဝိုင်းမီအကူညီပေးကြတာကိုကိုမတွေ့ဘူးလား တွေ့တယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ သူတို့အတွက်တော့အေးတို့ဘက်ကအလိုက်သိဖို့လိုတာပေါ့ကိုကို ဟုတ်တာပေါ့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြတဲ့ခါလေကိုကိုတို့ဝိုင်းမီကူညီရမှာပေါ့မဟုတ်လား မှုတ်သေးပါဘူးကိုကိုရဲ့ ပထမဘာလဲဘာလုပ်ပြရမှာတော ့အခုပြောင်စုပွဲကျင်းပနေတဲ့တိုက်ကဆန်ဝေးမှာရွှေမန်းသူပင်ကကနေတယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီဘုတ်သူတို့ကကြည့်နေတယ်ရဲ့ခဲတောင်းတဲ့ဘောပေါ့ကိုကိုရဲ ့ရပါတယ်ရပါတယ်ပလင်းမိုးတွေတောင်းမှပြရသေးတာပဲခဲဘူးလည်းပြရမှာပေါ့ အရှိဆုံးနဲ့ဖြာတွေကအချက်ကို150 ရ 150သူတို့ဖွဲ့ရ9ယောက်ဆိုတော့ချက်တစ်ချက်တော့ဝယ်ရမယ ်တခြားဘယ်ပြလို့မရဘူးလား မရဘူး ဟုတ်ရလားရေနေစမအောင် Say, has it already a piano to chuckle? The young as it be a man. Come on, who are you? Hey, let me tell you, can I jab up? Jabu and the chest or a donia, a bounding nigger, a tetan jaja looming out, dooming out, Junwe Buru, the pay giant, can't I move gozo? And I read it over God, previous on the within our book away. He got look within the swing, it'll be a mobile. Mother got going, Lea Bowen Bobula. Ayo, Mima will let the Ali ring, so go Ali, you know, you'll pin it. Hola, เนาะพี่บาลมุโลเลลูกซอรี่ซอรี่ซอรี่เนาะเอ้ยหมอจันนี่มันไม่ดีหรอกบ่ากว่าซอรี่บ่ากว่าโอ้กูยุ่งตัวเราแม่เนาะเบจิชื่อดูแล้วกูกูเอ้กูไหนโดนนี่บิลิเอ้อีเสยชินบาสมันไอ้บ่โอเคกูตั้วแม่เนาะอ๋อกูกูฮะๆพอลินกูกูเปลี่ยนไลน์บาแลเล่หมอดีลาวะแกมาบ่ากว่าท้องซาต่ายบ่ลิหมอดีไม่ซาจินเนาะช้องซวยกูกูเอ้ แกเวกะเยเก้มุ่งเนี่ยปิกิ้งแพ็กกิ้งตะชางเอาดอวะแกเนาะอีสาจินโหลล่ะวะแกไม่ลีวะแกไม่สิชาแกกูตั้วมาเนาะโอเคอมลีลีอมลีอมลีเสียดายทางอีแกจ้องดอมัมมาไม่สุขอะไรก้าวมากันเนี่ยเอ๊ะอะคูรอแกเวกะเยเก้มุ่งตุอภิอะยะตะมาดิโกอมียองเกเรละแพ่เนี่ยทะมิ้นซ้านเนี่ยอะไรก้าวมากะ ปีกินเบกินเนี่ยเอามาลีลีอภิเษกเตนี่ละจ่าล่ะลีอภิเษกเตนี่ละจ่าล่ะหิณโอเมญุจักจาอะคูรอทีบีทีบีนวาจีนวาจีนวาจีกูกูบล่ะบ่ามินิ ขนาดจั่วบ่าวกูกูบล่ะหอบ่ได้มิมิหอบบ่ได้บ่ได้เลยเปเปเลเทมากะรวยกะยิเกมุญาเปเลเทมากะปีกินเบกินชิซนีโจลีเอเอซูกะมาไล่ตาฤทธิ์เนี่ยมิมิบ่บ่ปาดีมะมะปาบ่มิมิมะเน่ผ่านบ่ามาบ่มิมิเนาะมะเน่ผ่านหอล่ะปารุบาศีปารุโหดันน่ะกูเอ้เบตั้วเลยมิมิ ชิบาจ้อชิบาโหเล่จักขันยิเล่จิ๋งอูมะโลโซบิ่ดอยีโจกันเนี่ยวนตั้วดิแกนี่อะจุกดิขณะฉะซะสกาเปียวหยาบ่ได้เปียวบ่มิมิเปียวบ่เปียวบ่มะยันเนี่ยนัวมะตะนาเนี่ยโซเรสกานินจ้าบุดล่ะมะจ้าบุบ่อูมิมิเอ้มะจ้าบุบ่มะยันนี่ซะจองเตมะโซเรสกาก็นินจ้าบุดล่ะมะจ้าบุมิมิมะจ้าบุบ่นัวเปียนัวดิบลุเลจรอล่ะหอบเปีย กูเอ๊ะเอ๊ะเลยเชิญวินเนอร์งามมาเลยทีนี้เล่นมันทุเรศบ้างเข้าใจเฮ้เข้าใจเข้าใจนัวมานัวดีจีไต่ปุ๊บเอ็นยีต้องมาช่วยอะไรบุไม่มีตู้รูปเยอะบ้างไม่มีเอ๊ะอีมันนัวหาชีเด้ไม่มีเอ๊ะตู้สิกูน้องเชฟพี่มันรูปอะไรไม่มีชีจีกูว่าไหมจันทร์ต้องมามาเลยต้องมามาเลยไม่รู้ไม่รู้บ้าบุฮ่าตู้มานั่งลงโยกามากะลุต้องลงโยกาชีชี เลี้ยงลูกยาชีชีงาก็รอเปียวเสียชีเปียวอ่ะมาเบ้มิ้นลูกตาฤาดิน้วจาลุนรอเปียวนี่ดาติละเฮ้แค่บาเรมิมิเอมิมิลูกตาเนี่ยลีอีอะเสตตัวบาลีเมอ๋อแค่บาเรมิมิอ๋อตูเกบาชีลูกตาฤาก็บ่ฮู้โลจุกก็อะเสตตัวมากูก็ศีลติยะล่ะมิมิ อีเดียมันมีมาแล้วมั้ยสิบาดอสิบาตะเมซากาเนี่ยมาตังเงินจีนนี่โกลิละเผ็ดสะลงเนี่ยเวจ้วยพี่แอกขันนี่ดิอถากะรู้มั้ยเฮ้ตังเงินจีนป้องติ๋มแอกขันอ่ะมาพออีกะตุป้องติ๋มนี่กูตึกฉิดตามั้ยไม่ไปไปมาเนี่ยเดี๋ยวเนาะมั้ยเนาะตุป้องติ๋มโซเลยกาวมาดิจี้อ่ะล่ะงาတော့ลิเตยอมมาเนี่ยจ้อมาเตวบ่ผิดหรอกจ้ะซาดากะแลอโชมะจ๊ะฮะอีไล่ตากะแลอาอะเบี้ยตันจี้ด้วยเนี่ย เจ้าตู่มาดิล่ะโซเลยเปล่าไล่ดอกเลยเจ้าสาตะลงมาบ่าวลิงไอ้เจ้าตาเจ้านี่โหแม่เปล่านี่จ้ะหุเตมั้ยเพ่ตะตรุเนี่ยเกกะดิโลเว้กูดีมาบ่ะล่ะเนี่ยเมิ้มมากูนี่บ่ซ้อมมาดอกล่ะอีกะคลิมาบ่ถูกดอกเว้ยเมิ้มบ่ซ้อมมาจะดูแลเอ๊ะ Go, me, my bomma jada, or Nimothy Wula, eh? But me, say it, the champ, you're the chama. Now you'll teach out by a tabanjo. Okay, Daddy, don't my dying tabaro, Nevado. Began to see by a sort of the car say, began to chuck quite a day, Biela. Matota Sapita, Nima Bumi, eh? The Minagara do the Pelubamle. Oh, Matota Sap. Ella, Matota Samo, who, hey, I ain't now with Yoni need a head, Yoni need a head. ยาปังกะไล่ปาซูรอเลยญองอีโอคว่เจ๊ดอะละกานี่ยุบยากาตุ้นซาวเดผซาวผาโลญัสิญองยินเลยเจ็ดเสกโกคนไอ้ยาสิไอ้ยาป่วยตู้หลอกกะทาเบ้สิดิคุณหลอกบ่มีเฮ้คุณหลอกบ่บ่บ่บ่โกกูฉิลุ้นโลเลโกเองกูไล่ลานี่เด้อะตู้กูเจนเราอ่ะซะซาเอียจีบิวเนี่ยซะซายามาบ่มีเฮ้เอ้ล่ะฉิลุ้นโลบ่ฮู้เฮ้เน็ดเสร็จฉิลุ้นโลตี้ละเฮ้เน็ดเสร็จฉิลุ้นโลตู้บ่ว่าตู้รู้เปียวว่าตู้รู้เปียวว่าอ๋อตู้ก ပြောမလဲအေးကိုကိုလုကပြင်မလာလာရင်ဘယ်ပြင်မမလဲဘယ်ပြင်မမလဲပန်ကောက်ကစွဲမှာထမ်းပြီးတော့လေထောင်းနေတစ်ချောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဘယ်ပြင်မမပါမလဲတိပါဘူးတခါတလေကိုကိုကလုကပြင်လာရင်မှိုင်းနေရတွေ့တော့လေအေးရှင်မှာမှိုင်းနေအေးရမကြိုက်ဘူးအော်မှိုင်းနေအေးမကြိုက်ဘူးဒါပြမမှိုင်းမှုလေရီးနေမယ်နော်အေးစိကြိုက်ဖြစ်ရမှာပေါ့အေးစိကြိုက်ဖြစ်အောင်ရီးမယ်နော် ยีๆไม่เอายีอ๋อสุยีไม่มานี่นัวซะไปมั้ยยีซายีซายอือกูคุณเนี่ยเลยสุสุโลนุนุโลยูโลก็เอ๊ะกูเปล่าตัวเลยกูจะซื้อมาไปซะซั้นนี่สิเด้อ่ะเอ๊ะว่าจินะกูกูเอ๊ะเอ๊ะว่าไปเนาะโหยามมาบ่โหยามมาบ่โหยามมาบ่ตีรู้อยู่ซะคิดมีกูซาลิเนี่ย โอ้มาซ่าเลยมะล่ะเนี่ยทีนี้ส่วนนี้ลาแม่สินนี่จ่ายสุสุโลนุนุโลเนี่ยไอ้ซิ้วโหไล่ตั้วมั้ยเนาะกูกูปิโลเลยอ่ะดิกูต้องอย่างเราอยู่ตั้วมั้ยเนาะกูกูอยู่ตั้วบ่อยู่ตั้วดิอยู่ตั้วบ่เฮ้นี่บ้างพะยะพะยะพะยะจ๋อซ่าอจุ้ยสับผู้สู่ทาเด้ฮ่างัดปะสันนี่ตูตุ่ยตั้วลงเนี่ยตูเด้ฮ่าเอ้ามาดุขะเว้ดุขะเว้ ဟုတ်ပြီကွကြောစမ်းကြီးပါလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအတီတိုးလာတဲ့ကိုနေမျိုးပလာကြီးကိုမမြင်ရတာကြာပါဘောလားဗျဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ရတော့တော့ကိုကြာသွားပြီပဲလို့ဆိုဘယ်တွေ့မလို့ဘယ်တွေ့လို့မင်းငါ့ကိုတွေ့မခံရင်လို့ငါ့ရဲ့ရှိရမသွားပဲတခြားလမ်းကဖြတ်သွားတာငါမသိဘူးဗျမှတ်လို့ကျွန်တော်မြဲတရိယာနေပါတယ်ဗျာခင်ဗျားလူမျိုးပါတရိယာရုံပ ဆုံးဖြတ်တာဘူးလားအဆုံးဖြတ်တာဘူးဖုံးဖြတ်တာဘောဗျာကျွန်တော်လောက်မရင်ပါဘူးအခုမိမြကျွန်တော်သိန်းထီပေါက်ချီစမ်းသိန်းထီပေါက်မောင်း၅ပြားဖို့မစားဘူးခမရအကျွေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆက်မယ်ဟမ်၅ရောင်ဆက်လိုက်တော့ကကျွန်တော်မာကိုးသုံးနဲ့၅တောင်ကျန်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ထွက်တာမှန်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်အရှစ်သုံးတောင်ကားတစ်စီးဝယ်ရမယ် ကျွန်တော်မိမအေးဘူးငါတောင်တန်းစိန်နဂတ်တရားမမေးဘူးငါကြက်တန်းစိန်ပတိတကုန်းဟိုအဲဒီကိုကျွန်တော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မဖက်ကြံသေးတယ်ဗျဘလောက်မှမကြံဘူးမိမဘလောက်မှမကြံဘူးတပြားမှလည်းမကြံဘူးတော်တော်လာတဲ့កောင်ကွာထီပေါက်မှအကျွေးဆက်မယ်မိလိုកောင်မျိုးငွေလို့ချီးစားရင်နောက်မောတောင်းမှရမှာမဟုတ် အာမရှိပါနဲ့လေဗျာခင်ဗျာလည်းအသိပဲမရှိသေးဘူးသာကြီးကိုဟင်းဒီဘက်ကနေပါပြီဒီဒီဘက်မပေါ်လဲနောက်တစ်ဘက်ပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲကောင်းနေနော်ဟင်းဒီကိုတော့လေမပေါင်းပြသေးတဲ့ဒီကျွန်တော်ထိုးသွားမှာပဲကျွန်တော်ဇွဲမျိုးမွေးစမ်းပါဗျာရောက်ကြပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မွေးပါမယ်ဗျာမွေးပါမယ်ဒီပေါ့လေရာထန်အစ်စ်ချက်ကလေးတွေလေထောင်လဲသေးကလေးတွေကိုရွေးပြီးခင်ဗျာကျ

Bio Jinlo, Lim, Bio, Ying only be me. You go to Joe, Bio, Ome, Bio, Ome, Bio, Bio. Eleven in the Pussy to Randy. Little La Piopo, a bang on Hippie Bio. Mimi, take the loop, Bio. Yo, I'm it, Yo, I'm it. You mean my look, come the lie, ever lie, eh? Come on. Take on my Mimi, Bio, Bio. Do my papa, did she need it? But I, near Sinsajiza, Sinsajiza, eh? Naga Mingroja, Ninga Yoseji. โจตี้ยักกว่าลงมาติ่เนจ๋าล่ะโจตามีเอกงไส้ขาโอเลยจ้าอ๋องลงนี่ล่ะก้องมะล่ะเฮ้เบ้ก้องมะเลยเบ้ดุเลยเบ้ดุลุดุเลยถ้าเราจะเอาติ่มะคันไหนมูฮะเบ้ดุลุดุเลยจะเอาเสื้อซะมานิ่มๆเปียวซะมาเปียวๆมาหมอบูเฮ้นิ่มๆมานิ่มๆยาเอ๊ะซอเฮ้เอ๊ะซอเฮ้ยาน ี่หมดเลยเลยพี่รอมาเนี่ยโหลเลยมาได้โหลบอกล่ะไม่รู้เอ๊ะกูเนี่ยไม่อยากลงดากองนี่ล่ะเฮ้ไม่รู้เลยมึงเนี่ยวีอะแยะไซอะยีอะนี้ลงโหลงวินลี้อย่าโกเตีย 20 โดเนี่ยไล่ชี้นี่ดิเฮ้ตี้เหรอตี้เหรอหุล่ะหุเหรอมึงเนี่ยอ๋องาโกไรงาอะยัดแท้มางวินรู้เป้ซะนี่ล่ะเฮ้อะกูรองาช่วยมากูไรงากูญาสีมาอะโตเนี่ยไล่ชี้นี่เลยสรุปหลูจ้าโหลมากองนี่ล่ะเฮ้ตะกูกระเด้งงาบอกเลยหมดล่ะ ไล่เด้ไล่เด้ไล่เด้ไล่ได้ไล่ได้เว้ยจีซังเอ้อล่ะลิกูกูเนี่ยไอ้เพชรชุบมะลูซี้ซิลุไม่ย่าน่ะเอี้ยวตะเบวลาเนี่ยกูกูนี่ซะหมองซี้ซิลุไม่ย่าอย่างบลาวกวานี่โหลเลยซี้อ่ะหึเอ๊ะเหมียวหอกูกูเอ๊ะตะแช่แท้ป่ะเอ๊ะอเมียนกัดตาเนี่ยมวยเว้ยตะแช่ซาแล้วหวนลาเลยอะซิเลี้ยงอ่ะน่ะเนาะกูกูน่ะมะล่ะล่ะป่ะเอ๊ะอ้ายอมนะสู้เอ็มมาดามาไล่ป่ะเอ๊ะดิทะเมนจ่าတော့ 180เด็กกูเยฮัลโหลต้องเล็กจัดတော့ဈေးများခြင်းများမယ်အေးလည်းမထူးဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စိမေဝယ်လိုက်တယ်လीနားလားกูกูอืมမျက်စိမေဝယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးဝယ်ဝယ်ပေါ့လीအစင်သွေးအားလုံးလှပါတယ်ကဲကဲကဲကဲအေးပြောစရာကုန်မလားအေးပြစရာကုန်မလားကုန်ပြီလीမထည့်လို့လဲกูกูအာအေးကိုกูပြောစရာရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါกูဒီစကားကိုအေးယူဆိုင်နားထောင်စေချင်ပါတယ် ဒီရက်ထဲမှာကိုကိုတို့ဟာလူချမ်းသာကြီးတွေမဟုတ်ပြီမဲ့လူအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါလည်းအေးသိပါတယ်သိရမှာကိုကိုအေးသိပါတယ်အခုတော့အေးကိုယ်တိုင်အရက်ထဲမှာ130နဲ့ဝင်လိုက်ချီးတယ်ဆိုတော့တိတ်ခါကြစရာဖြစ်နေပါလေ 130 ဆိုတာကအတူပါအိမ်ဖဲဝဲမှာစီးတဲ့ဈေးမျိုးတိတ်ရှစ်စရာပေါ့တိတ်ရှစ်စရာကောင်းတယ်ဟမ်ဘာပြောရဲကိုကို ကိုကိုတိတ်ခါကြောင်အေးလုပ်ပြန်ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ ကိုကိုရဲ့ဟုတ်တော့ပဲဒါကြည့်ပြရမှာပေါ့ကိုကိုလည်းပြန်ဆက်မှာမဟုတ်အေးလည်းဆက်မှာမဟုတ်ဒုက္ခလာသူပြန်ဆက်မှာပဲဟဲ့ဘာမှလက်ပါပြီးပြောနေပြမလုံးပြောမလဲနဲ့ငါအမျိုးကလေးသူများလည်းစီမံငွေချီးစားတယ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါအိမ်မှာနေရင်ဒါမျိုးလောက်တာငါမကြိုက်ဘူးသိလားဒါအေးကိုတက်တက်မရှင်းရင်းနဲ့တဘောဟုတ်လားဟဲ့ချင်းရင်းသလိုချင်းချင်းရင်းသလိုချင်းဟဲ့ နေပါကိုကိုကိုပြောမယ်ကိုကိုပြောမယ်မနေဘူးမနေဘူးရောက်ခမောင်းမျက်နှာချိုးတွေးပြီးခမင်းဆိုင်အလုံမျိုးအေးတက်လို့မလုံးစင်းမယ်အေးစင်းမယ်စင်းဟုတ်ဗျာ ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Mengguna tisang tisang tapi tik tik tik tik tik. Tapi aku tidak naya, Pipi ya. Tapi kambing lulu lah. Tapi nenek mama cina bu. Siapa tapi ya? Siku siapa? Ni bawa gua. Tapi ya belaga kok. Di kisah mah bahana gua mau beli ulat dua. Tapi si melu do. Tu naik sepeda ya. Tapi dia tu jom kita kain tu lagi ya. Tu korang ni tu mau jawab ada Pipi ya? Ha, pilih naya bo. Di atas juga jom mah. Ini yang pilih ada. Mau aku jawab lu pilih mah bo. Tapi mesti lu bawa tapi ya. ที่นวลหน่อยยังสู้ได้ไม่มาจีกันดิอาจจะเทมามาตันรสะอตูรีเนี่ยลิชี้ซานี่ราก่วยโอเคๆเอ้ตูอตูก็มามาซะยินซะมาซะยินตะแยกก่วยลงจ้าออกเซซูนี่ล่ะตกจ้าอาจารย์จีบะน้าเลยล่ะ โอเคๆๆสึกาเปล่าเลยอตันโหก็แกมีล่ะเว้ยโหโหบัวก็ล้อสุบกาผิดแกปูลุล่ะมาไม่ติเว้ยก้าวมาดิลิอะคูรู้ซอซี้ๆกั่วถั่วละล่ะก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยนอกสู่ตันยอเซนตวยเสียคลีมีเงินเนี่ยสู้ยไม่ล่วยผู้เฮ้ มองเห็นซะอะแต่ป่าวงเนี่ยตะคู่กูတော့ถั่วละแกดาเวอะก้องซุมาเวตะมี้เยตะมี้ตะเหมี่ยวตะคู่มากาวไม่ถึงอืมปะกานนี้ตะเฉาก้วยจ่าละอะซะตุ้ยหนองผ่งนี่เด้เด้สะแผ่นละผ่แยมมี้อืมกระเสพผ่นละผ่แยมมี้โอ้ตะเอ็งลงตุ๊ออดาอยู่เวอ๋อแม่ดาบ่ฮู้ตุ้ยหลูเลยตุ๊ซาลีลงฉอกแผ่บ่าละฮู้กองลิไม่คลีตะหยอกงวยทาตะหลูตะมี้เยแกงานเนี่ยเราตุ้ยยินซะเนี่ยกวา เอาตั้งเนี่ยด้วยเฮ้ยปองตั้งงัวแม่น้าเลยล่ะบ้ามากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ Sibi Libio the Vomuva. In Nego Mumbo. The dead semi-original time. Oh, in Nego Winsa, Lumi Macau, Lumi Macaune. Moimabu, Moimbo. In Machido, in Nego, General Benin, Mamoimbo. Lala, Bedroom, Mamoim. Take Chit, General, Limia, Quera. But you let it, Mimi. Eh? Mimi. Yet the winner, dear God, Shaji. You know, Miss Zidema, Mimi, Mina, Regina, Paula. She said, Laji, Lammy, eh? Hey, Nibari, don't eat a lay. Hm? But when you are dying out, the red and you tell Nibari, stop, don't eat a lay, but I know Manadi go beyond it, Ali. Think Manes a gaddy good, you know, beyond it, a bomb. In Madame Machiare, in it, you know, quajare. Nambati, dear Kanga, calling Mimi. จีซาจีซาเนี่ยนัมเบอร์ที่เดียวกันอ่ะเอ๊ะกูเอาตานัมเบอร์3ที่เดียวกันอ่ะยักกว่ายักกว่าตูยักกว่าตาอารมณ์กูจะมาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกาวนัมเบอร์3เดียวกันโอ้โหโอ้โหนี่กูตุ๊ยาเกเนวันชาลีเฮ้ยชาซามาสิเกเนมากาลูเมียวเนเปปิปิจโนมาจับปูจีซามูมูอีเนจโนมาปิสุราบาตุคูมามิชิ อภิเมจิเรลูกาโนวยะฉิจิงกูเผ่ลูอาลงอเยจิมะอาลงอเยจิบะละนี่ไอ้หมอมาแต่พูละแต่มะล่ะดาเว้เปียวงาตะกาไปละยามละจนเปียวปี้บาบีเอ้ไม่ရှိတော့တယ်ไอ้มาจนไม่ဘူးไอ้ไม่ရှိတော့တယ်ไอ้มาจนมะเนဘူးอะกูเมเมกูลาบีจนนึกเสร็จตาจิเจละจ้าเอ้เนด้วยมาอีจำเมจนบัวด้วย อีกูจนมาด้วยด้วยเอาชามเมงูลั่นปี้จนชามเมเอ้นี่หานี่ญีลั่นชายงบกะโลอวีซีเบยะเอาฟัวบัวดิอะเย็ดติตอกพี่รอลีนี่ง้าสีโกมะลาเนอัมมะลีบอกเยไลจาบอกเย็ดติบอกเย็ดอะเย็ดเมียอะละกาตอกลุยาเรเมียหมั่นนี่ดะละไม่ติบูเมเมจนตะกาเป็ดขွင့်ปิ้วบีจนตอน 没阿帅有今天阿五陪陪没考上嘛呢？都面对江一一个嘛，我们瓜。 今天我也得陪老幺嘛了。 呀啦不，呀啦不，阿爷幺年了，阿爷三分哪了呗？白不上，白米上我们来表。 哈哈，麻辣的了，陪陪耶，乌来耶。 哎，好的，我阿三阿罗第一代没，我阿三再嘛阿爷到，我阿三么再一个恰三表到，打没？这个。 今天路明个啦，上路啊。都来个外边他的不难，拼嘛八的也了，怎么样？ 这个，拼个八用的嘛家务，手别发抖米。哎，这个，哎呀，到哎呀，这个表上挂的呗。 我来的米，哎呀哩，伊么大嘛巧，伊么大嘛辣，伊么大嘛，伊么大里嘛也也是，米子米里的要皮的出来我，今朝我干嘛嘞？今朝过那个嘞，皮伢也卤木也，菜个也嘛。在手头的龙眼要皮的出来，我屋里自己去买的。 哈，没必要的，那把好皮嘞，生意再大木，啊，面积三亩，六江下江西来的木里，没有米嘞，白手边家先出来，俺自己包，给没把表没表上。 妈妈的，怎么样？妈妈的，没来嘛？这刚买熟的萝卜，今朝没买耶，没熟的萝卜，别来个几皮，今朝我一呢七千，我也没熟那边。这也是我们老的，嗯，屋里过年也不便宜。 嘿嘿嘿， 搞搞搞， 嘿搞，我生个一到比没我拉么子的喏，没乖娃们喏，乖娃们。 开着呀，开着，对，开着， 马开着。 路里哈老个一帮们，出面东子的尼阿妈，阿面么新伢不过面。 阿妈， 啊，终于要的皮身出来个，都也不赶紧买个送皮别的。 阿妈， 啊，边屋要的皮身出来个。都那都把文件，啊，边啊那，中边十三里那个，走路吧嘞，哥们。哎呦啊！ 哎个，哎个，哎，哥们。多，没贵药的嘞，贵高贵的，拉肉么的嘞？没，到哪里拉康么的嘞？嘛白山南部，嘛白山南部，俺们一下没把文件嘞，白路嘛十三路没也不管哪里了，咋嘞？这个他过去，俺三等人，三等人没他。哎，没我的钱的卡卡，那没做不住的，他老在你看你了喏。 可罢了，路里那十三岁的了，没乱罢了哎。郭建生， 哎，郭建生。 哦没不辣吧 我管你那是菜菜妹妹要辣的时候 啊我追辣三大天呢好辣一个没提爆辣一天呢 啊地路嘛好个好个不要了没 人家里面的天你好辣嘿哎露露可是我一个辣一样一个辣不要吵一边辣了不要吗 不要这个嘛模糊我往那也比赛啊您出来了我出来 了哈我往那没有嘛模糊了哈 好的好的好了毛不 没啥吧这个嘞心情不要那么花 今天那一年年你都啊不光咱啊今天也要个嘛不 嗯 今天那一年过多几天老板们要个嘛毛的不 没弄好嘞瓜哎呀我们交不往到没家的过家去了那种不要了不哎呀我大胆马拉虎给啥喵喵露露宝贝哎呀我的母亲恰你米拉露一节啥飘飘 我都咱妈呀谁你那人这么看把你小友你的嘞哎亲那边哎亲那 哎亲那边不好过乐乐里边 哎那边你没过就是哎没事的哎呀妈就那么哎不 好可把你那一妈嘞没哎呀是呀妈不配俺的要的是有啥 他说你给啥没事不就那一路撇的， 嗯，给，你都说了一百遍，过年没有不啦？谁抢那的路子路巴了？喏， 哎，这路谁的没面子的讲的？我就上过去那七年了，宝贝啊，就那别人看见麻痹的嘛啦，就那面整体包应的，看面就就那也上没路，麻痹的喏，麻痹的喏， 包包的呀，包包的，等于手机包包的，给一把喏。 过把那个哎家把皮嘞，把皮嘞，过把那个哎家把皮嘞，把皮嘞，过把那个哎家把皮嘞，把皮嘞。 阿 ลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลีลี kujosan. Jono balu ya mlebya. Janya li bali pi sama o. Min yo ma pi jin na kwa. Min la so no wa le be ekan si lo lo so yin. Min ga rong thau chi ya. Ho, aku lo lin me ya ma tin ma tin phit la byan no le nga yi ma la taung tin ni byan me. Me taro dukkha pi de kaw me. Jono ku tai jwe tha nai le apaw tin kaw so lo. Khmyar ti yaw pe chi de byan. Aku ba de byan no. ကျွန်တော်ဆရာကိုတခါကြီးထားပါဦးတခါကြီးထားအောင်မင်းကိစ္စကိုဘယ်လိုကင်တွဲဖြေရှင်းရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာငါအကျံထုတ်လိုက်အောင်လို့ဆက်ပါဗျာမင်းလည်းဒီရက်ပိုင်းထဲမှာအဲတောက်စားလျှော့တက်လားတို့နှစ်ယောက်တိုင်တိုင်မင်းကြည့်လို့ကြမယ်ကွာကဲမင်းပြန်အိတ်ချင်အိတ်ရောငါပြန်သွားဆရာရှိသေးတယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကိုကျော်စန်းဟိုအပြန်ကြရင်တော့လေဟိုအကြီးလေးတလုံးတော့ဆွဲလာဖို့တော့မမေ့ပါနဲ 妈姨，妈姨嘛是呀，要到奶奶呀。 嘿，不都嘞？哦，毛叫啥嘛啦？哎，我们拉师傅拉出来，给三娘推着出路去的啦嘿。 是老呀，没有大嘞家。哎，那不着咱老邓爷爷做西部尼嘛，说路对面来问了吧？ 哦，面邓爷爷阿爸子。 好的。 你牛不拉我表达么啦？ 好的，好的，好的。 嗯，阿爸子。别面要你的脸不地吧，我乖，把你面露你的脸不地吧。 爸妈不露，别妈脸没有。哎，告诉你嘞，这老姨妈死也得了，前年妈妈前年打了呗。买爸妈不呢，买大桌得了。 哎，谁也比毛脚山爷，毛脚山爷妈要你的孙了，阿妈就谁也把比乖。 哦，真的，买，啥么啥比哦？ 哎， 路的要是烂摊了，我面来面面干摊了，我面来木喏。 好大包嘿，南昌拉拉我们面路牌皮么嘞？么找高处做盘来弄么嘞？甘肃拉拉到面下大连么好找？么面的也是咯，牌照里么嘞嘿？ 他那我南昌话，我南路面皮啊，刚刚来不面咯，俺我家一个嘛 姨，俺家俺我家来过， 去有嘞？ 嗯， 那卡包的那卡，林叔也得收，俺老叔也得收，他家一年包大呀，俺们单么出来路，我南他该单出来路。 好啦， 好吧。 哦，阿班路大把是包的。 好的。这街上那不得比，把伊看到家那里新呢，得啦。 哎，把看到家那里过。 第一天嘛，也要米要呢，乌昂丹乌昂丹路好家了乌呀。 哎，好啦。 乌昂丹呢，乌昂丹呢。 都约下来乌昂班路可得可得解约吧，乖。 哎，大妹表。都没来了哩，哎，这等俺老祖爷们嘛，不要瞎瞎胡 编。还把别路嘞？ 哎呀，他妈亏亏哩呢！ 把别路嘞？ 把别路嘞？说蚂蚁蛋呢？快点嘞，睡觉不？他娘在哪里呀？我 娘。哎，好啦。 哎， 在哪里呀？乖，在哪玩嘞？ 在哪玩的啦？连麦家、拉米家、木文家路表妹约给的，是俺丈母表了吧？ 哦，表啥嘛？乖，给咱们媳妇表表。 都今天面色比来不啦，蚂蚁，不搞了。 哎，刚吧呗，毛教山，毛教山刚都落大几落来八块，夜天嘛，俺嘞五步扫尾的发老爹多财物，新鲜落来五美里。 刚不嘛，也得刚那不，嘛伊都阿龙是钱那没算，只拿过年没，只拿过年没。 忙叫三姨吧啦， 好的好的好的。 我三姨们拉着布拉出来过，唱一唱唱一唱唱一唱。没啊，阿爷们到这多，弟弟看看你是干比我没，该拉。 你今朝就拉了，这边拉了，得啦。 哎哎， 屋里的米一手的人家路，谁没讲路，今朝拉了不？ 一百块， 谁没讲的呀？家的路呗，屋里谁讲的呀？谁抢拿的呀？的人来谁家的呀？娃的屋里。 哎，有啥忙活？把面来了。 都奶奶爷爷打你没有不拉掉的 嗯 我都离过别死你的我离都离过别死你的 都啊都别死我们看路最最快提大米就拉不掉的我想拉定的话都是 屋里才能够标准不屋里 嗯 อูเล่ตะมีด้วยเปียวมาตะล่ะนี่မျိုးมะล่ะกูโลเป็ดซี้ดาบลูเตียคันเลยตะล่ะเอ้ยเปียวกูเล่ตะมีอูเล่ตะมีอูเล่ตะมีโตนยอเซ่มะเป็ดไหนเนี่ยใส่จอกไอ้กองไอ้หลอผิดเนี่ยไอ้เราตู้เมยตีตัวเลยกูโหตีดาบ่ผิดตะเลยกว่าเส้ซ้ํามาอูตูดาอะยังไม่ตอกเปียวบ่ไม่รู้แล้วมะล่ะกูเนี่ยเอซูตรุอิ่มเปลี่ยนยอกกูตรุตึกหลูลานี่เด้กูอ่ายายาตะมากว่าเปียวมาเปียวเห็ดเด้ อะไรสึกาတော့မတုံးနဲ့ဦးလေးမတုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာအေးဆိုသူတို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တဲ့စိန်တစင်စာအပိုင်စားပေးပြီးစင်ထားအောင်မယ်တဲ့ဗျဟင်စိန်တစင်စာအပိုင်စားပေးပြီးစင်ထားအောင်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟာဤကွာအေးဘလကတော့ဂျားတွေကပနားစရာဘာပဲကွာအေးအော်ဒါနဲ့ဦးလေးအေးဦးလေးကိုပြောရမှာအားလဲနာပါတယ်ဦးလေးအေးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုပြီးရင်မိကူညီရတယ်ဦးလေး ကိုသမီးရဲ့နောင်ရင်စေးရအောင်ပေါ့လေဦးလေးရဲ့သမီးနောင်ရင်စေးရအောင် ဝါအေးအေးငါကတော့ခလေးတွေကိစ္စမှာဘာမှဝင်မပြောချင်တော့ဘူးကဲမင်းပဲကြည့်လုတ်လိုက်ပါတော့ကွာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီအဲကျွန်တော်ဦးလေးတို့ရင်သွားတော့ပါဦးအေးဆိုးလာပြောလိုက်ပါအဲလာမဲ့တနေ့နေ့မှာဘလားတို့ရင်ကိုရဲတင်းတင်းဝင်လာခဲ့ပါလို့အေးစိန်တစင်စာဝါရောမဲ့မာနနဲ့ရင်ကော့ပြီးဝင်လာခဲ့ပါလို့အဲ ဟုတ်တယ်လိုက်တာအေးဟုတ်တယ်လိုက်တာကိုနေကောင်းနေနော်ကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီအေးမျက်နှာကိုမြင်လဲရတာနဲ့ဒီရှိတယ်အချီရောကဝေးနာလေးအာလှုပ်ထွက်ပြေကုန်ရပြီဝေးနာမာရသွန်ပြပြန်ဝဲကြည့်လေဟုတ်တယ်အဲမိမိကသူ့သားနဲ့ကြွေးမာလေးပြန်မောင်းထုတ်တာကိုတော်တော်လေးလေးရှိပါစီတော့ဆိုတော့စိတ်နာနေပေါ့လေတရားထိုင်ဖို့ထွက်သွားလိရဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့ဘောပေါ့လေကျောင်းပြီးတဲ့ဘောပေါ့အေးကိုကိုကိုအရင်တော့အရူချစ်သေးရလားဟမ်ပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင် ကိုကိုရေကိုကိုအေးကတိတ်ချစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ ဩဟအေးလူသားဘာကလေတင်စုကတစု9000စုကတစုပေါက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကကိုကိုကိုများ ဟမ်ဘာပြောတယ်ထိပေါက်ဖို့နေနေတာတာထိအောင်မထိုးနိုင်ပါဘူးကိုကိုရေ ဟမ်ဟုတ်လား ဩဒါနဲ့နေပါအောင်အေးဒီမောပြန်ရောက်ရင်အေးအတွက်စင်ဒီစင်ဟာဆင်ပေးမယ်ဆို ဘယ်သူကဆင်ပေးမှာလဲ ကိုကိုမိမိကဆင်ပေးမှာတဲ့ ဟာမိမိမဆင်ပေးစရာလည်းမရှိစိတ်ပေးစရာလည်းမရှိနွားပေးစရာလည်းမရှိတော့ကိုကိုတယောက်တည်းပဲရှိတယ် ကာမလာနဲ့ညာကြတဲ့ပဒနာရဲ့ တို့အောင်ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပြီး Academy College နေဝင် Academy ဂျောမင်းနဲ့တက်တစ္စာတင်းတိုင်းရှင်ခင်တန်းကြီးရုပ်ရှင်ပြုတ်ဆောင်တန်းရအောင်တန်းစာရေးပြဝါခင်မကျော်တန်းတို့ကအထူးပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်တန်းနာဦးကိုတန်းပင်ရဲ့ဖွဲ့ကဂီတရတများကိုဖန်ကြီးကဘိုင်းမစ်စတူဒီယိုမှာတန်ဖိုင်းနေပါတယ်ဒီတလန်းကိုမောင်ချင်းငွေရဲ့မုပ်လက်ချင်းဂီတာချုပ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကတာဝန်ယူချုပ်လုပ်ပြီးမင်္ဂလာစိန်တေးတန်တွင်အမှတ်ကိုကျုံကြီးလန်းနဲ့24လန်းတောင်မှမြန်မာတပြည်တော်ပြန်ညီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်